Państwo, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 listopada, jest 10. Małgorzata Meliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. 5 lat więzienia grozi kobiecie, która urodziła dziecko mając 4 promile alkoholu we krwi. Resort rolnictwa pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących gruntów rolnych. Krakowskie muzea otwierają dziś szeroko drzwi, można je zwiedzać za darmo. Na początku tygodnia będą zarzuty dla 34-letniej kobiety, która w czwartek z 4 promilami alkoholu we krwi urodziła dziecko w szpitalu w Głownie Włódzkiem. Aktualnie przebywa w szpitalu po przebyciu tej operacji i lekarze nie zezwalają na dokonanie z jej udziałem czynności procesowych. Rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania informuje też, że chłopiec, który przyszedł na świat dzięki cesarskiemu cięciu, miał we krwi 3 promile alkoholu i w stanie ciężkim został przewieziony do jednego z łódzkich szpitali. Życiu dziecka nie zagraża już niebezpieczeństwo, ale niewykluczone, że alkohol spowodował poważne uszkodzenia w jego organizmie. Za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kobiecie grozi do 5 lat więzienia. Za 5 godzin kolejne narciarskie emocje w Wiśle. Wczoraj w konkursie drużynowym Pucharu Świata polscy skoczkowie zajęli drugie miejsce egzekwo z Austriakami, zwyciężyli Norwegowie. Dziś konkurs indywidualny, wystąpią w nim oprócz Piotra Żyły, Dawida Kubackiego, Macieja Kota i Kamila Stocha, którzy walczyli o podium wczoraj, Stefan Hula, Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł. Relacje z konkursów w popołudniowych serwisach Trójki na portalu polskieradio.pl, a podsumowanie w trzeciej stronie medalu po 17. Resort rolnictwa szykuje nowelizację przepisów dotyczących gruntów rolnych. Zmiany mają poszerzyć grono osób, które będą mogły stać się posiadaczami takich gruntów, wyjaśnia wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski. Życiowe sprawy, na przykład umożliwienie zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej w przypadku rozwodu. Rozszerzamy definicję osób bliskich o rodzeństwo rodziców, pasierbowie, zięć oraz synowa. Również zmieniamy umożliwienie nabycia nieruchomości rolnych takim instytucjom jak uczelnie publiczne, państwowe lub samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, pod warunkiem, że dają rękojmię dobrego prowadzenia działalności rolniczej. Nowelizacja przepisów ma też umożliwić zniesienie ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych w toku postępowania egzekucyjnego. Teraz takie grunty mogą kupować wyłącznie inni rolnicy. Otwieramy tutaj furtkę. W takim przypadku dobrze by było, żeby rolnik, jeśli jest postępowanie egzekucyjne, uzyskał jak największą kwotę w drodze licytacji tego gospodarstwa, bo jeśli ma zobowiązania, no to musiałby z czegoś spłacić. Do końca miesiąca potrwają konsultacje społeczne i międzyresortowe dotyczące zmian w dwóch rządowych ustawach przyjętych przez parlament w pierwszym półroczu o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi. Resort rolnictwa liczy, że projekty trafią do parlamentu w lutym. Krakowskie muzea dziś dostępne za darmo. Właśnie teraz rozpoczyna się w nich Dzień Otwartych Drzwi. A jest co zwiedzać. Katarzyna Olesiak z krakowskiego magistratu zwraca uwagę, że w mieście znajduje się 1/4 wszystkich zasobów muzealnych w Polsce. Otwieramy 23 muzea wraz z oddziałami. Myślę, że będzie wszystkich obiektów około 50. Każde muzeum czeka na państwa, czeka na mieszkańców, na turystów po to, żeby pokazać swoją ofertę. Będzie można zobaczyć nie tylko stałe ekspozycje, ale także zaplecza wystaw i pracownie konserwatorskie. Można się zapoznać z tym wszystkim, co może na co dzień nie jest tak do końca dostępne. Kraków prowadzi taką politykę instytucji otwartych, muzeów otwartych, gdzie rzeczywiście zachęca do tego, żeby nie tylko przyjść, pooglądać eksponaty, ale żeby również uczestniczyć. Jest to niezwykle istotne, żeby również mieszkańcy i turyści wnosili wiele do tego wszystkiego, co się dzieje w tych instytucjach. Listę muzeów dostępnych do zwiedzania oraz opis sposobu rezerwacji darmowych wejściówek na niektóre wystawy można znaleźć na stronie www.kraków.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wszędzie sporo chmur, choć miejscami będzie się przejaśniać, a na południowym wschodzie synoptycy zapowiadają też rozpogodzenia. Niemal wszędzie też ma padać deszcz, deszcz ze śniegiem, a w rejonach podgórskich i w górach śnieg. Najmniej opadów na południu kraju. 0 stopni w Zakopanem, 3 w Suwałkach, 4 w Lublinie i Olsztynie, 5 w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, 6 we Wrocławiu, 7 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Mielczewski, Wieniawski, Penderecki, a przede wszystkim Chopin. Polscy kompozytorzy, światowe brzmienie. Polskie Radio Chopin. Nowe cyfrowe radio na platformie DAB+ i w internecie. Polecam. Piotr Paleczny. Autopromocja Polskiego Radia.

Jest niedziela, 10 minut po godzinie 10 i rozpoczynamy audycję Piosenki Bez Granic. Dzień dobry Państwu, dzień dobry mówią Marek Pawlukiewicz, Agnieszka Łukasiewicz i ja, Wojciech Mann. Również przypominam, że mogą Państwo kontaktować się z nami na dwa sposoby. SMS-owo 71335 albo mail man@polskieradio.pl. To po to, żeby Państwo mogli wyrazić swoje opinie, zadać pytanie, na które może odpowiem, jeśli będę znał odpowiedź, no i w ogóle dać nam sygnał, że Państwo słuchają. Oto pierwsza piosenka z pierwszej przygotowanej przeze mnie na dzisiaj płyty. Light a candle, turn all the lights down low. Baby, let's just lose control, lose control. I can handle every single curve, you know that I love you, let me show you. This good, don't you know? We don't need to dream at all, baby. So fall into me, let me breathe the air you breathe. I can take you anywhere you wanna be. When it comes to us, every single touch is something special. We're wrapped up in those sheets. Yeah, we're winning, but we're losing. When we're losing sleep. To była piosenka o tytule Losing Sleep, no czyli o właśnie bezsenności, o tym, że nie może spać artysta. Artysta nazywa się Chris Young i to jest piosenka z jego najnowszej płyty, zatytułowanej tak samo jak ten utwór, czyli Losing Sleep. Może Państwa zdziwiło, że zaczynam od country i to takiego nowoczesnego, z takimi elektronicznymi różnymi pomysłami muzycznymi, ale Piosenki Bez Granic, myślę, nie stawiają jakichś murów między stylami i często sięgam po rzeczy, których Państwo tutaj często nie słyszą. A piosenka następna to jest główny powód, dla której sięgnąłem po ten album. Mianowicie jest idealna na taki dzień jak dzisiaj i jak te dni, które nastąpią, bo brzmi ona, ten tytuł właśnie brzmi Radio and the Rain, czyli radio i deszcz. To jest zjawisko, które jesienią dość często występuje, że słuchamy radia, a za oknem szaro-buro i mokro. No więc za chwilę będzie Chris Young w własnej kompozycji Radio and the Rain, a potem jeszcze jeden z tej płyty kawałek, który postanowiłem Państwu przedstawić, mianowicie She's Got a Way. It's really coming down outside. Every now and then a rumble of thunder rolls across the sky. But the way you're crawling into my seat, I can tell the storm tonight will have nothing on you and me. Every song that's coming on is setting the mood tonight, getting us right, like every kiss off of your lips hitting me stronger than a lightning strike. Never heard anything like that, the way you whisper my name, making love to the soundtrack of the radio. I don't see nothing but your silhouette, illuminated by the panel on my dash, it's got you backlit. And the way we're fogging up the windows, guess it's a pretty good thing we're parked out on some no-name road. Every song that's coming on is setting the mood tonight, getting us right, like every kiss off of your lips hitting me stronger than a lightning strike. Never heard anything like that, the way you whisper my name, making love to the soundtrack of the radio and the rain. The radio and the rain. It's really coming down outside, and I got your shadow fading into mine. Every song that's coming on is setting the mood tonight, getting us right, like every kiss off of your lips hitting me stronger than a lightning strike. Never heard anything like that, the way you whisper my name, making love to the soundtrack. I've been a Friday night rambler, I've been a do what I please. I was a never get tied down member of the bar crowd, that's my scene. I was a whiskey on the rocks, time to stay out way too late. But the first time she walked in and I saw her, damn near all that changed. She's got a way to get me spinning off track. She's got a way when she flips her head back. Yeah, she knows that I'm staring like she's daring me to look away. She's got a way when she dances like that. She's gotten good at making me want her bad. Never thought I'd be here falling all in love, but what can I say? She's got a way. Yeah, she's got a way. Different kind of party, she's a different kind of watching that sun come up, staying in on Friday nights now, I get an even better buzz. She's got a way to get me spinning off track. She's got a way when she flips her hair back. Yeah, she knows that I'm staring like she's daring me to look away. She's got a way when she she knows that I'm staring like she's saying, don't look away. She's got a way when she dances like that. She's gotten good at making me want her bad. Never thought I'd be here falling. Yes, she's got a way. No i skończyło się i widzę z listów, że przyniesie to ulgę niektórym, bo nie wszyscy country akceptują. Mało tego, takie ryzykowne pytania przyszły w niektórych listach. Kto mi kazał to puścić? Proszę Państwa, na razie jeszcze jest tak, że nikt mi niczego nie każe i na kazanie mi czegokolwiek ja się we mnie nie zgodzę. A więc to był mój wybór, chociaż przyznaję, że nieczęsto takie utwory pojawiają się w audycji. Druga sprawa zaległa w pewnym sensie, to dotyczy piątku. Mianowicie przyszedł list wówczas od ojca pewnego młodego słuchacza, który obchodził 13 urodziny, Mateusz. No i Mateusz mimo młodego wieku słucha tej audycji, którą ja wymyślam, jednej i drugiej. Mało tego, lubi muzyków, którzy nie sądzę, żeby dla jego pokolenia byli specjalnie idolami, jak na przykład Gary Clark Jr. No w każdym razie chciałem życzenia złożyć, ale ojcu Mateusza wyłączyło się radio i nie zdążył tego zarejestrować, więc teraz z dwudniowym opóźnieniem pozdrawiam, życzę słuchania dobrej muzyki, a kawałeczek przyjemnego bluesa w tej audycji też się znajdzie, choć jeszcze nie w tej chwili, bo teraz pora na... Zeszpulowca Big Beatowca. Czyli na wizytę Michała Owczarka, którego już widzę w studiu. Dzień dobry. No ja oczywiście serwusem muszę się przywitać, bo byłby pan nieco rozczarowany, gdybym tak nie zrobił. To byłbym w szoku. Serwus zatem wszyscy Big Beatowcy i nie Big Beatowcy. Dzisiaj mam dla pana wiadomość dobrą i złą. To może od dobrej zacznę. Nie będę dzisiaj zbyt wiele mówił. Dobrze, a zła? Druga jest zła, mianowicie utwór jest trochę długi. 6 minut, dlatego nie chciałem panu zrujnować audycji swoją przemową, tej misternie czasowo dopasowanej audycji. No właśnie, ja to z sufmiarką, ze śrubą mikrometryczną układam. To ja może zacznę ten swój króciuteńki wywód. Mianowicie będzie dzisiaj trochę kombinowania, bo to utwór z 72 roku, gdzie Big Beat już przestał być taki prosty. Wie pan, 2:30 i do domu i tam zwrotka, refren i tak dalej. Tylko niestety no zaczęli kombinować, trochę może na siłę. Ja panu trochę współczuję, że pan w tamtych czasach musiał żyć i takich kombinowanych utworów słuchać. No jakoś przeżyłem. No właśnie. Zespół o przekombinowanej moim zdaniem nazwie Kwant, pisanej przez Q i U. Mhm. Z Poznania. Z Poznania. No nawet tak. Chyba najwięksi Big Beatowcy nie wiedzą nic o zespole Kwant pisane przez Q i U, więc ja dlatego nie będę dużo mówił. Z tym zespołem, co prawda, łączy się nazwisko Grzegorza Kupczyka, ale on przyszedł do zespołu później, w 75 roku, więc nie będzie go słychać na tym nagraniu. Grzegorz Kupczyk, pamięta pan, dorosłe dzieci. Tak jest. No i o tym kombinowaniu może trochę. Wiem, że i tak nie mogę panu zasugerować oceny tego utworu, więc powiem swoje, a pan i tak powie. Panie Michale, nie wiem jak pan słuchał tego utworu, ale ja w ogóle niczego takiego tam nie wysłyszałem. Mianowicie, proszę pana, będzie wszystko w tym utworze, żeby się wszystkim podobało. Będzie trochę rocka, będzie trochę festiwalu polskiej piosenki, będzie trochę jazzu, będzie jedna wokalistka, jeden wokalista, będzie gitarzysta o aspiracjach rockowych, który będzie miał i, proszę pana, i fus, i kaczkę, i wszystko tam się będzie, proszę pana, działo. To ja tylko podziękuję darczyńcom, to znaczy rozgłośni poznańskiej Polskiego Radia za udostępnienie tego nagrania i jeszcze powiem tytuł, mianowicie Marzenia w blasku świec, zespół Kwant. No właśnie, panie Michale, pan już antycypował moją reakcję. Ja mogę powiedzieć, że to taki utwór składkowy, kiedyś takie przyjęcia składkowe były. Każdy przynosi to, co ma pod ręką, no i potem robimy z tego, uklepiemy całość. Parę fragmentów można by z tego wyjąć i poprosić zespół o rozwinięcie, no a wszystko wrzucone do jednego worka, no dzisiaj no, lekko trąci chaosem, ale były momenty. Nie, no jestem rozczarowany, panie Wojtku, zgadzał się pan ze mną, to straszne. Pan mnie próbuje troszeczkę podprowokować, a ja, proszę pana, jestem niewzruszony jak skała Gibraltar. Nie, jestem prostolinijny chłopak, proszę pana. Rozumiem. Ale to znaczy, że za tydzień pan przyjdzie z czymś innym, tak? Postaram się nie przynosić tego samego zespołu, co dzisiaj, panie Wojtku. Bardzo proszę. Michał Owczarek, proszę państwa, prostolinijny redaktor. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, mam nadzieję. Oczywiście, ja też mam nadzieję. Drodzy państwo, niektórzy w korespondencji piszą, że czekają na wynalazki. To jest taka potoczna nazwa płyty albo wykonawcy, którego gdzie indziej właściwie nie można usłyszeć, ale to nie tak, że ja wynajduję, tylko odnajduję, bo to są zwykle nagrania, które istnieją i które dla kolekcjonerów nie są żadną tajemnicą ani niespodzianką, no ale rzeczywiście radio ma swoje prawa, często pędzi za nowościami, a mało kto ma ochotę grzebać się w historii muzyki. A ja taką ochotę dość regularnie mam, no i proszę bardzo. It's only been a day now since we parted. Now you say she wants to know if I'm broken hearted. If anyone should ask, I'm doing just fine, 'cause I'm so busy being happy. Takes up all my time. If anyone should ask about the smile on my face, just between you and me, that's just the case. Don't tell her that I miss her. Don't tell her that I need her. Don't say that I cried. Just tell her that you saw me and you never said such a happy guy. If anyone should ask, I'm out every night. Found a loose of things, everything's alright. If anyone should ask, about the smile on my face, just between you and me, that's just the case. No, proszę państwa, to zawsze mnie interesuje, czy słuchacz jest w stanie zorientować się, co to za utwór. No, powtarzam to też często. Pierwszy odruch często to sięgnięcie do aplikacji, która rozpoznaje. I być może gdzieś tam komuś się wyświetliło, że był to utwór If Anyone Should Ask. I teraz ja bym proponował, żeby na podstawie tej piosenki nie wyciągać wniosków dotyczących charakteru muzyki tej grupy, a grupa nazywała się Grapes of Wrath, czyli taki bardzo szlachetny tytuł, pewnie zaczerpnięty z literatury, Grona Gniewu. Tego gniewu w ich muzyce nie było tak wiele. Zespół działał na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Powstał Phoenix w Arizonie. No i jego repertuar pokazuje troszkę na taki charakter jak ten polski szpulowy utwór grupy Kwant, że sięgali po różne przykłady, słuchali brytyjskiej inwazji, interesowali się i psychodelią, i popem, i podsłuchiwali Beatlesów i innych, i to wszystko gdzieś tam kleiło się w taki niejednorodny, ale interesujący, niemniej nie szokujący zestaw utworów. Co ważniejsze, i chyba to się zapisuje na plus tym muzykom, że właściwie próbowali sami komponować te utwory. W związku z tym nie są to kawery, tylko ich własne propozycje. No i ten If Anyone Should Ask to jest próbka, ale za chwilę usłyszą Państwo już zgoła zupełnie inny w charakterze muzycznym utwór o Irenie, Irene. To Państwo za chwileczkę zauważą, jak dalece to się różni od tego, którego słuchaliśmy przed chwilą. A potem będzie znowu ukłon w stronę pewnej mody tamtych lat. Piosenka o tytule Life's Not For Me, Only For You. I tu będziemy mieli sitar i takie Harrisonowe wpływy indyjskie. No więc przykład na to, że rozglądali się i słuchali wszystkiego, co dookoła brzmiało. Irene, why do you turn me on like this? You give me goose pimples up my spine. Oh yes you do. That's the reason why I love you. I love you, Irene. How can you do this to me? My heart is pounding for you. You're too good to be true, Irene. You know I love you. I love you. If you ever need me, if you ever see me, just give me a call. Listen to me one more time. You've got to let me make you mine, oh mine. I'd never forsake you. I'll make you mine, all mine. If you ever need me, if you ever see me, just give me a call. Irene, listen to me one more time. You've got to let me make you mine, oh mine. I'd never forsake you. I'll make you mine, all mine, forever and ever. Please, let me make you mine, all mine. Thank you. bycie zajmę. This is what you can. Life for me lay. So I've cut my neck in a noose. Life's not for me. When you're trying to see, so grupa Grapes of Wrath. A teraz coś z najnowszej płyty artysty, którego zawsze lubiliśmy i mam nadzieję, że Państwo również. ten artysta to Snowy White, a nowa płyta Reunited. Ładna.